ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बीच में आते हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय की श्लोक संख्या 47 कैसे बोलते हैं 47 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और तात्पर्य भी तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जाहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा। बच्चे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डर कर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या लाकर तुरंत उन्हों दे दी। तात्पर्य इस अध्याय के थर्वे श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। यह कन्या कंडू तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्र राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी अंगुली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेताओं की पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया। इस कन्या का नाम मारीषा था, जैसे कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी के का कथन है, वृक्षा तदधिष्ठा त्रिदेवता। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठाता देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होते हैं कि जल का अधिष्ठाता देव होते हैं, इसी प्रकार वृक्षों का भी अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे, क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मारीषा लाकर उन्हें सौंप दी। जैसे जल के देवता है तो वैसे भी वृक्षों के अधिष्ठाता देवता है। इस पता हम इस श्लोक से मिलते हैं। और चंद्र देव भी है, चंद्र के राजा। चंद्र के राजा कहा है चंद्रमा पर लगते हैं, लेकिन कितने साल के पहले, 50 साल के पहले कितने साल, 50 के ज्यादा साल के पहले सर्वप्रथम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मून गए हैं, कितने साल के पहले, 50 के ज्यादा हो सकते हैं, 46 हम देखेंगे अर्ध शताब्दी 50 साल के बाद तो कितना बड़ा महोत्सव होगा। अभी उसके बारे में वो इतना सा प्रचार नहीं होते कि हम मून गए हैं, छुप रहते क्योंकि बहुत सारे लोग तो अविश्वास करते हैं कि चंद्रमा गया है। ओ शायद सर्वप्रथम अविश्वासी थे श्रील प्रभुपाद, मून लैंडिंग, चंद्रमा पूछने का समय वो सब कुछ दिखाना था टीवी पर, लाइव लाइव फ्रॉम द मून। तो प्रभुपाद भी वो देख रहे थे और हंसते थे, ये सब हॉलीवुड मूवी जैसे है। तो वृक्षों की देवता, की देवता कहा है हम कभी नहीं देखा, लेकिन हम श्रीमद् भागवत का प्रमाण से स्वीकार करते हैं कि वो देवता है। इस साल नहीं, पिछले साल इंग्लैंड में था, एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें 8-9-10 व्यक्ति उपस्थित थे। इंग्लैंड में ऐसा प्रोग्राम होते तो इतने सारे लोग नहीं आते, यदि इंग्लिश लोग को बुलाने, इंडियन लोग बुला के तो और ज्यादा आते हैं, तो सब नया आते। भक्ति के बारे में किसी का ज्ञान शायद थोड़ा सा था। तो पहले वो ऐसी कथा कहने के पहले मैं सब उपस्थित व्यक्तियों से उनसे पूछे अपना परिचय कहना। तो एक व्यक्ति बोले कि मैं वृक्षों का डॉक्टर जैसे हूं, ऐसे है इंग्लैंड में बहुत पुरान वृक्ष है, 300, 400, 500 इतना पुरान है, और वो सब पालन पोषण करना वो व्यक्ति का सेवा था, ऐसे वृत्ति जीवन जीवन निर्वाह करने के लिए। तो मैं उनसे पूछा कि तो कैसे कैसे महसूस करते, बोलते थे अच्छा है। तो ऐसे वो वातावरण वृक्षों की भी बहुत अच्छा लगता, तो मैं बोला था कि आप कैसे महसूस करते, वो स्पिरिचुअल जैसे है ना, अगर कोई वृक्षों के बीच में जाते हैं विशेषकर वो पुराण जंगल में, तो महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर जीवन है और वातावरण आध्यात्मिक है, तो केवल केमिकल्स नहीं है। और सब जो उपस्थित थे सब इंग्लिश लोग जो स्कूल गए थे और साइंस पढ़ चुकी है, तो सब स्वीकार किया। तो ये स्पिरिचुअल का मतलब ऐसे साक्षात्कार की जंगल का वातावरण आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक मार्ग का प्रथम सोपान है, वो पूरा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जीवन है। और तो ये वृतान बोलता हूं क्योंकि इतना सा तथाकथित साइंस का प्रचार होते हुए भी बहुत से लोग और सब कुछ जो नास्तिकवादी साइंटिस्ट बोलते हैं तो बहुत से लोग नहीं मानते। और ऐसे नास्तिकवादियों उससे बहुत नाराज होते हैं, हम इतना सा शिक्षण देते हैं और फिर भी ये सब लोग हमारी बात विश्वास नहीं करते, विश्वास करते कि तो चिन्मय कुछ है ही, चिन्मय जीवन, एक्चुअली जीवन तो रसायनों से अलग है। लोग तो इतना सा विचार नहीं करते, लेकिन यही बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि इतना सा विज्ञान का नाम से नास्तिक वाद का प्रचार होते हुए भी, केवल प्रचार नहीं है तो हर एक दिन स्कूल में 10-12 कम से कम 10-12 साल हर एक रोज बच्चे को बताना है ये सब नास्तिक साइंस की कथा, तो फिर भी लोग सब लोग तो स्वीकार नहीं करते। हम इंग्लैंड अमेरिका ये सब जाएगा जाकर प्रचार कर सकते कि हर एक वृक्ष में एक स्पिरिट है, प्राणी है, और बहुत से लोग तो ऐसी बात तो स्वीकार करेंगे क्योंकि वे स्वयं अनुभव करते, ऐसे महसूस करते। तो एग्जैक्टली व्याख्या करना तो कैसे वे महसूस करते वो बोलना कठिन है, तो फिर भी ऐसे महसूस करते। और बहुत से लोग के बीच पाश्चात्य देशों में यदि हम कहते हैं कि मैं केमिकल्स नहीं हूं, शरीर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन आदि रसायनों से भौतिक प्रकृति का डिजाइन से गठित है, परंतु मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि केमिकल्स नहीं हूं, मैं ये सब केमिकल्स से अलग हूं, मैं प्राणी हूं, मैं जीव हूं। और बहुत से लोग यदि हम इस प्रकार कहेंगे तो स्वीकार करते या कम से कम अस्वीकार या आपत्ति नहीं करते। तो इस भगवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि चंद्रमा के देवता है, वृक्षों के देवता और वृक्षों की एक पुत्री थी, जो ये सब बात तो हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते। और आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान से ऐसा लगता है कि ऐसे कहना कि चंद्रमा के देवता है ये सब तो प्राचीन काल में जिसमें लोग तो साइंटिस्ट नहीं थे तो ऐसे लोग विश्वास करते थे, लेकिन आजकल हम साइंस से प्रगति की और ये सब असंभव वृतांत अग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करते हैं और लोग पढ़ते हैं और भक्त बन जाते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। बिना प्रत्यक्ष प्रमाण विश्वास करते हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि नास्तिकवाद का प्रचार इतने से होते हुए भी स्वाभाविक है कि सब व्यक्ति के हृदय में वो स्वाभाविक भगवत विश्वास है। सबके हृदय में नहीं है, तो बहुत लोग है जो नास्तिक है, परंतु वो स्वभाव वो भाव भगवान में विश्वास करना, या कम से कम उच्चनी शक्ति में विश्वास करना, वो सब वो विश्वास सबके हृदय में है। एक वीडियो देखा जिसमें एक अमेरिकन जवान तो सागर में सर्फिंग किया था। सर्फिंग एक प्रकार का खेला है। और एक शार्क क्या बोलते हैं, बड़ो फिश, टिमिंगल नहीं, प्रॉपर ही ट्रांसलेट्स दिस मकर अ शार्क, बट एक्चुअली इट्स मोर लाइक क्रोकोडाइल, इज़न्ट इट? इन गुजराती ही कॉल क्रोकोडाइल मगुर, मगर यू सी, और सिटी में वो साइन है, चेतावनी है, नदी के पास मत जाओ, मगर है, क्रोकोडाइल इन द मिडल ऑफ बड़ौदा सिटी। एक शार्क, एक बड़ा भयानक मत्स्य उसको आक्रमण किया था और वो उसका जीवन रक्षा का कोई आशा नहीं थी, और उस समय बहुत अन्य प्रकार के बड़ा मत्स्य जिसको इंग्लिश में डॉल्फिन बोलते क्या बोलते संस्कृत में शिशुमा इस शिशुमा और वो सब वो शार्क को भगा दिया। और वो युवक बाद में वो उसको हॉस्पिटल लेके गया था और ऐसे, और बाद में बोला कि एक उचनी शक्ति मुझको रक्षा किया, ऐसे विश्वास था कि ऊपर वाला है या ऊपर वाली है, हमें मालूम नहीं वो कौन है और कैसे चलते है, वो विश्वास है। और विशेषकर लोग जो खेती में काम करते हैं, कृषक, उनमें विश्वास है कि उचनी शक्ति है या शक्तिमान है, क्योंकि वे सदैव भौतिक प्रकृति का प्रभाव देखते हैं और भौतिक प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि बारिश कम होते हैं तो कृषि कार्य तो ठीक नहीं चलेगा। अभी गुजरात में नर्मदा पानी सब जगह में, सब जगह में, बहुत जगह में मिलता है, तो वो भी भगवान की दया बारिश के रूप में निर्भर करते हैं। और कभी कभी अतिरिक्त बारिश होते और उससे सब फसल नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे, और यदि ज्यादा ठंडा होते हैं तो फसल तो ठीक नहीं होते, जैसे और श्रीमद् भागवत प्रथम का प्रथम स्कंध में कि युधिष्ठिर महाराज कलयुग के लक्षणों देख के निर्णय किया राजा और प्राण त्याग करना, वो वर्णन है जिसमें वो कलयुग का एक लक्षण का वर्णन है कि सब ऋतु अलग हो गया, मतलब गर्मी के मौसम में ठंड होते, ठंडे के मौसम में गर्मी होते, ये एक कलयुग का लक्षण है। तो जो कृषक है उसका विश्वास होते कि हम जितने भी फर्टिलाइजर डालते और मेडिसिन मतलब पेस्टिसाइड डालते और जितने भी ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अंतिम बात है कि हम भगवान की दया के ऊपर निर्भर करते हैं और ऐसे भगवान पर विश्वास रखते हैं। तो और बहुत शिक्षित लोग भी विश्वास करते हैं कि तो साइंस में इतना प्रगति होते हुए भी बहुत कुछ है जो हम केवल साइंस से व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे वो सर्फिंग करने वाले युवक अमेरिका में, तो कैसे वो बच गया शार्क का आक्रमण से, तो संभव नहीं था। वो सोचा था तो अभी मुझे मर जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और उस समय अचानक इतने से शिशु आया है और वो शाक हो भगा दे, क्यों ऐसे किया, तो क्या लाभ था वो डॉल्फिन के, कुछ नहीं। तो इसलिए वो युवक का विचार था कि हायर पावर उचनी शक्ति मुझको रक्षा की। ऐसे बहुत लोग है। और एक और उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बहुत बहुत असंख्य ऐसे उदाहरण है। तो एक ब्रिटिश पायलट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध में, तो वो जर्मनी के ऊपर जर्मनी को आक्रमण करके वो प्लेन चलाया और उसका प्लेन तो उसका वो शूट हो गया और उसका वो और ऐसे गिल जा रहा था और निश्चेतन हो गया। और अंतिम सोच था कि बाय बाय, मृत्यु असंभव है, मृत्यु जो अभी मैं मार गए हूं। और उसके बाद वो सचेतन हो गया, जर्मनी में नहीं है, जर्मनी के बाहर अलाइड भूमि में, फ्रांस या दूसरा जगह में हॉस्पिटल बेड में था। तो कैसे बच गया वो नहीं जानते, लेकिन ऐसे कैसे बच गया वो सोचे कि ये भगवान की दया है। तो उसके पहले भगवान में इतने से विश्वास नहीं किया, उसके बाद उनका मन में केवल एक चिंतन था, तो कैसे मुझे भगवत साक्षात्कार करना। तो विश्व युद्ध के बाद इस अभिप्राय के अनुसार भारत गया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि हम भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत जाना पड़ेगा। और ऐसे भारत में कुछ समय बहुत खोज के एक गौरिया वैष्णवी से दीक्षा मिले, फीमेल दीक्षा गुरु, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पत्नी, और एक आश्रम बना अल्मोड़ा में, वो अभी अल्मोड़ा क्या एचपी हिमाचल प्रदेश में लगता है, रिचर्ड निक्सन उसका नाम, तो बाद में दीक्षा नाम अभी याद नहीं है, तो वो आश्रम अभी तक है। तो ऐसे बहुत चमत्कार, हम कुछ लोग बोलते कि ये वो साधु को चमत्कार कर सकते, क्या चमत्कार हमको देखेंगे, तो हम ऐसे मैजिक करने वाले साधु नहीं है, हम बोलते हैं तो देखो विश्वनाथ का विश्व, वो सब कुछ चमत्कार है, और सुनो श्रीमद् भागवत, जिससे भगवान का चमत्कार का वर्णन है, सब कुछ जो भगवान कहते हैं सब कुछ अद्भुत है, तो श्रीमद् भागवत से भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए। तो अपनी बुद्धि से सब कुछ विश्व के बारे में समझना संभव नहीं है, और कि इदम ही विश्वं भगवान वेतर, कि इस विश्व भगवान से पृथक है अपृथक है, भगवान मायातथमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नामत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः, कि भगवान इस विश्व में है, इस विश्व भगवान में है, भगवान इस विश्व में नहीं है, भगवान इस विश्व के सृष्टि करता है, भगवान इस विश्व के पालक है, भगवान इस विश्व के संहारक है, वो पूरा ज्ञान हम श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। तो ऐसे ही महसूस करना कि केवल भौतिक रसायन नहीं है जगत में, और भौतिक शक्तियां, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उपस्थिति भी है, तो ऐसे ही महसूस करना, यदि हम जंगल जाते हैं, विशेषकर प्राचीन जंगल, तो हम ऐसे अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्राणी है, तो केवल केमिकल्स नहीं है, तो वो आध्यात्मिक साक्षात्कार का प्रथम सोपान है, और सर्वोच्च सोपान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मार्यस्य यथोन्व्याधितार्थश्चार्थेष्व विज्ञास्वराट्ठेने ब्रह्महिया विद्या आदि कविये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। अधिक जानकारी के लिए प्रतिदिन यहां आए और सुनिए, बहुत बड़ा विषय है भगवत तत्व, भगवत तत्व विज्ञान, जिसका विषय श्रीमद् भागवत का विषय है, तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा और बहुत कुछ है जीवन में। अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, केवल एक कारण है असुरिक भाव, और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। प्रश्न आपत्ति कोई नास्तिक है हमारे बीच? नहीं, नास्तिक लोग तो यहां नहीं आते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानं प्रियम् यस्मिन् कुछ कहेंगे पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते अत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो विचारण परो विमोचन नरः। हरे कृष्ण। हरे।